To był numer zaraz. Trochę nam się Ofelia wyrwała wcześniej. Teraz Buena Vista Social Club. Puesto voy para Mayarí. De Ando Cero voy para Marcané. Llego a Puesto, voy para Mayarí. Buena Vista Social Club i Chan Chan. Teraz czas na pogodę. We wtorek w stolicy zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Rano miejscami możliwa mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. W obszarze mgły zachmurzenia miejscami całkowite. Poza tym temperatura maksymalna do 20 stopni. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu do 20 stopni, w centrum kraju 22. 22 również na południowym wschodzie. Popatrz, most nad rzeką zdarzeń, pusty już. Kapsówki

Wnioskodawcą jest członek Rady Ministrów Michał Dworczyk. Według uchwały program ma ułatwić wdrażanie innowacji pochodzących od obywateli. Projekt zakłada też, że będzie się to odbywać w trzech krokach. Pierwszy ma usprawniać działanie sektora publicznego ze szczególnym naciskiem na interakcje obywateli oraz przedsiębiorców z instytucjami publicznymi. Drugi, dofinansowywanie lub finansowanie w pełni innowacyjnych projektów usprawniających działanie sektora publicznego. Trzeci krok to podnoszenie kompetencji sektora publicznego w zakresie innowacyjności i szerzenie obecnie istniejących w poszczególnych instytucjach dobrych praktyk na całość sektora publicznego. Poza tym z rzeczy, które dziś się będą działy w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy wręczy nagrodę Semper Fidelis. W ten sposób wyróżni osoby, instytucje i organizacje, które działają na rzecz upamiętniania dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich, zarówno w kraju, jak i za granicą. Uroczystość odbędzie się w Pałacu w Wilanowie, początek o godzinie 13 i Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek wyjaśnia, że idea tej nagrody zrodziła się podczas prac kapituły nagrody Kustosz Pamięci. Dostrzeżono wówczas, wyjaśnia dyrektor Siwek, że bardzo wiele zgłoszeń dotyczy ludzi, instytucji, organizacji, które zajmują się ochroną polskiego dziedzictwa na wschodzie, ratowaniem tych pozostałości i świetności Rzeczpospolitej. Tych elementów, które zostały na Kresach. Dlatego kierownictwo IPN uznało, że należy wyróżnić i podkreślić ich zaangażowanie specjalną nagrodą, nagrodą Semper Fidelis, zawsze wierny. masz za co dziękować i przepraszać. Po prostu wiesz, czego się nie robi dla przyjaciół. Wiesz, to jest trochę tak, że wiesz, ja sobie zdaję sprawę z pewnych rzeczy, że tam jest ten arbitraż, coś takiego, ale wiesz, póki mam zdrowie, to chcę jeszcze się bawić, wiesz, po prostu póki mam siły, to wiesz, to mnie nie dopadło, nie wiem, może też mnie dopadnie, może nie wiem, po prostu, wiesz, ja chcę nadrobić trochę, wiesz, bo ja trochę mniej od was nacieram. No wolę alkohol i tobie to samo radzę, to do niczego dobrego nie prowadzi. Sonar Soul i Vincent to za nami, a teraz czas na kalendarium. W 1883 roku w Nowym Jorku otwarto Metropolitan Opera House, jedną z najsłynniejszych na świecie scen operowych. Inaugurację uświetniła premiera Fausta. Pierwszym dyrektorem opery był Henry Eugene Abbey. Metropolitan Opera zagościła prawie wszystkie wybitne gwiazdy operowe. Jedną polską operą, jaką kiedykolwiek wystawiono w Metropolitan Opera, był Manru Ignacego Paderewskiego. Poza tym tego dnia na planecie Wenus wylądowała radziecka sonda kosmiczna Venera 9. Była to pierwsza sonda nowej generacji programu Venera o znacznie większej masie od poprzedniczek. Sonda posiadała lądownik, który przekazał pierwsze czarno-białe zdjęcia powierzchni Wenus. Lądownik wyposażony był w aparaturę, dzięki której dokonano pierwszych analiz chemicznych gruntu Wenus. Główna część sondy, Orbiter, stała się pierwszym sztucznym satelitą Wenus. Miała ona za zadanie przekazywanie na Ziemię sygnałów z lądownika oraz wykonywanie fotografii i innych pomiarów atmosfery planety.

Muzykowe kalendarium muzyczne. Sprawdzamy, co dzisiaj ciekawego wydarzyło się na świecie muzycznym. Właściwie nie dzisiaj, chodzi konkretnie o 22 października na przestrzeni wielu różnych lat. W 1976 roku urodziła się Urszula Dudziak, polska wokalistka jazzowa i kompozytorka, która pracowała z takimi artystami jak Krzysztof Komeda, Michał Urbaniak, który notabene był jej byłym mężem. Uczestniczyła w prestiżowych festiwalach jazzowych na wszystkich kontynentach. Od 1973 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale przyjeżdża do Polski, dużo koncertuje, występuje na festiwalach jazzowych, przyjmuje zaproszenia do programów telewizyjnych. Poza tym z wydarzeń na świecie, Led Zeppelin 22 października po raz pierwszy pojawił się w amerykańskiej telewizji, wystąpił w programie Don Kirshner Rock Center i wykonał dwa utwory, Black Dog i They Stand Confused, a w 1990 roku Pearl Jam pod nazwą Mocky Blaylock zagrał swój pierwszy koncert w klubie Off Ramp w Seattle. Może, żeby sobie przypomnieć trochę te czasy początkującego Pearl Jamu, zagramy coś z ich repertuaru, Pearl Jam i Alive. Oh! Pearl Jam i Alive to za nami. Czas na pogodę. Jeżeli wychodzicie Państwo z domu, to nie trzeba się dziś bardzo ciepło ubierać, bo zapowiada się nam bardzo ciepły dzień. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu do 20 stopni w centrum kraju, 22 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo miejscami mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Chet Baker i I Fall in Love Too Easily, a teraz Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ciekawa sprawa. Jerry Lewis, znakomity przecież instrumentalista, pianista, który jest bardzo muzykalny, jednak komponuje niewiele. Nie wiem dlaczego, przecież improwizuje znakomicie, każdą piosenkę przerabia po swojemu, można powiedzieć, że po prostu pomysły muzyczne miałby. Ale jednak od czasu do czasu trafia mu się kompozycja, która troszeczkę bardziej jest udana i może tylko takie pokazuje. Rockin' Jerry Lee to właśnie jego utwór. Born on a farm in Birdie, Louisiana. At the age of nine, I had to have a piano. My daddy Morgan did me think I had on the farm. Pretty soon, I know what I'm shaking going on. Rock on, rock on. Oh, I'm rockin' Jerry Lee. Rockin' Jerry Lee. And I'm a rockin' this cat on piano that you ever did see. Well, I worked at a nice spot, the coal wagon wheel, the tangent Mississippi, touching back up on the hill. Rockin' and a rollin' to the early, early morning. Time to come my upper back of getting it on the farm. Rock on, rock on. Oh, I'm rockin' Jerry Lee. Rockin' Jerry Lee. And I'm a rockin' this bird on the piano that you ever see. Yeah. całkiem udana kompozycja. Rockin' Jerry Lee, kompozycja Jerry Lee Lewisa, znakomitego pianisty, który przechodził w czasie swojej kariery wzloty i upadki. Przecież Anglicy o mało co nie wykończyli właściwie go zupełnie, dlatego że oskarżono go, że ożenił się z nieletnią. Prawo stanu Luizjana, z którego pochodzi Jerry Lee Lewis, zezwalał na ślub z 15-latką. No, doszukano się, że w Europie przecież to jest grzech, w związku z tym po prostu kariera została przerwana. Potem Jerry Lee Lewis próbował napaść na swojego przyjaciela Elvisa Presleya i z Coltem, wymachując przed bramą domu Elvisa Graceland, straszył wszystkich w okolicy. Ustatkował się wreszcie, zaczął śpiewać utwory, które może bardziej nawiązywały do stylu country, ale my tutaj słuchamy jeszcze wciąż rock and rolla, Jukebox Junkie. Well, she's anybody's a honey that spends a little money on the old jukebox. She plays country rock and roll, depending on the mood she's in. Jukebox junkie, play me something funky again. She's a little waitress at the Paradise Cafe. She sings along with any song that she plays. She plays old rattle the louder the better, giving Jerry Lee. To był Korneliusz Pacuda i jego kącik z muzyką country. Zbliża się godzina 6 wielkimi krokami, więc ja już się z wami żegnam. Już za chwilę Marcin Łukawski i standardowo poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Justyna Grabasz, Ewa Wichrowska, życzę wszystkim miłego dnia, a na koniec The Beatles i Strawberry Fields Forever. Let me take you down. I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Nothing is real.